Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do R.E.M. Posłuchamy także równolatka Michaela Stipe'a, mianowicie Krzysztofa Jaryczewskiego, ale to w drugiej części programu. Przed tygodniem przypomniałem Państwu te bardziej liryczne, nastrojowe piosenki R.E.M. Dziś zdecydowanie energetycznie i przebojowo. Rozpoczęliśmy od piosenki z pierwszego singla R.E.M. Radio Free Europe, otwierającej debiutancki album zespołu zatytułowany Murmur, a wydany w roku 1983. Przypomnę, że R.E.M. to zespół amerykański, powstał w Athens w stanie Georgia, a ten podstawowy, czteroosobowy, oryginalny skład to Michael Stipe, rzecz jasna, jako wokalista, główny wokalista, Peter Buck, gitarzysta Mike Mills, bas i również śpiew, i wreszcie Bill Berry, perkusja. Z pierwszego albumu R.E.M. pochodzi również piosenka Talk Around the Passion. Zostań w domu z trójką. Yeah. waste another year. So Central Rain i Don't Go Back to Rockville to znak, że przenieśliśmy się już na drugą płytę R.E.M., drugą długogrającą płytę, rzecz jasna. Reckoning, rok 1984. Album równie udany co debiut, jeszcze bez wielkich przebojów, ale z solidną, naprawdę solidną dawką alternatywnego grania. Kolejna płytę Fables of the Reconstruction i piosenkę Maps and Legends. Trójka. Program trzeci. Wysłuchaliśmy piosenek Fall on Me i Superman z czwartego pełnowymiarowego wydawnictwa R.E.M. Life's Rich Pageant. W roku 1987 zespół wykonał kolejny krok w rozwoju artystycznym, wydając album Document. Nie tylko najdojrzalszy z dotychczasowych, ale zawierający też pierwszy przebój, który trafił do top 10 w kilku krajach, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. The One I Love. Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Fire! one goes out to the one I've left behind. Another pop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire! Yeah. Zostań w domu z Trójką. Za nami dwa fragmenty płyty Document, The One I Love i It's the End of the World as We Know It oraz dwa przeboje z rok późniejszej Green, Stand i Orange Crush. Przełom lat 80. i 90. to początek złotego okresu w karierze R.E.M. Każdy kolejny album sprzedawał się w coraz wyższych nakładach, najczęściej już nawet platynowych, nie złotych. Pierwszy album w nowej dekadzie stał się przełomowym wydawnictwem zespołu, bo dzięki niemu R.E.M. osiągnęli status supergwiazd. Pierwsze miejsca na listach bestsellerów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii nie pozostawiały wątpliwości, a piosenki z płyty Out of Time znali wówczas niemal wszyscy. Trójka. Program trzeci. Thank you.